99 zł i do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7 stycznia, wtorek i 19. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Poseł Romanowski bez diety poselskiej, zdecydowało Prezydium Sejmu. Ułatwienia w dostępie do centralnej ewidencji pojazdów i kierowców mają pomóc w walce z drogowymi bandytami. 60 miliardów złotych na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Przebywający na Węgrzech poseł Marcin Romanowski został pozbawiony diety poselskiej. Zdecydowało o tym Prezydium Sejmu, o czym poinformował marszałek Izby Szymon Hołownia. Wcześniej Marcin Romanowski zrzekł się uposażenia. To oznacza, że zostają mu środki na utrzymanie biura poselskiego, ale nie na długo, mówi Szymon Hołownia. Nie będzie otrzymywał diety poselskiej z tego względu, że ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora mówi jednoznacznie, że dieta to są środki związane z wykonywaniem przez posła mandatu na terenie kraju. Uposażenie nie przysługuje, ponieważ pan poseł Romanowski go się zrzekł i pozostaje trzecia składowa, a więc ryczałt na utrzymanie biura poselskiego. Pan poseł będzie go otrzymywał w dalszym ciągu do momentu, aż Sejm nie uchwali zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Marcin Romanowski uciekł na Węgry w grudniu, tuż przed decyzją sądu o jego aresztowaniu. Poseł jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Miał ustawiać konkursy na dotacje z tego funduszu. Polityk usłyszał 11 zarzutów w tej sprawie. Rząd wypowiada wojnę drogowym przestępcom. Będą zmiany w systemie CEPiK. To odpowiedź na tragiczne wydarzenie sprzed kilku dni, kiedy to pracownik firmy kurierskiej śmiertelnie potrącił 14-latka na warszawskiej Woli. Kierowca miał odebrane prawo jazdy. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział aktualizację centralnej ewidencji pojazdów i kierowców tak, aby jednym kliknięciem można było sprawdzić, czy kierowca może prowadzić auto, czy nie. Zmiany w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców mają wejść do końca stycznia. CEPiK będzie tak aktualizowany, aby codziennie około 6 rano każdy pracodawca mógł sprawdzić, czy jego kierowca ma aktualne prawo jazdy lub nie. Nie będzie zmian w przepisach, będzie rozporządzenie, bo tak jest szybciej, mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Są do tego narzędzia, ma je Ministerstwo Cyfryzacji, ma je Centralny Ośrodek Informatyki. Bezwzględnie dla mnie jest ważne, żeby bandytę drogowego trzymać poza kierownicą i to dzisiaj się właśnie rozpoczęło. Premier zapowiedział też współpracę w kwestii aktualizacji baz danych kierowców z resortem sprawiedliwości oraz służbami podległymi pod MSWiA. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rząd przeznaczy ponad 60 miliardów złotych na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Pieniądze mają być przyznawane do 2030 roku, wynika z komunikatu po zakończonym posiedzeniu Rady Ministrów. Na posiedzeniu przyjęto projekt ustawy w tej sprawie. Środki mają trafić do spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Wsparcie będzie przeznaczone na przygotowanie i realizację inwestycji. Rząd nie wyklucza także przekazania na inwestycje pieniędzy z wyemitowanych obligacji oraz od zagranicznych instytucji finansowych. Kapituła językoznawców zdecydowała, że słowem roku 2024 została koalicja. Internauci wybrali sztuczną inteligencję. Wysoko plasowały się m.in. Powódź, Komisja i Zetki jako określenie młodego pokolenia. Socjolog Tomasz Marcysiak z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy i Toruniu powiedział, że wybór pokazuje, czym są zainteresowani Polacy i czego chcą. Skoro to są słowa roku, to znaczy, że one w jakiś sposób nas określają. Ja bym też na tą koalicję spojrzał inaczej, że to nie jest tylko takie znaczenie polityczne, że pojawiła się szansa według na jakąś zmianę, ale też wydaje mi się, że w większości obywateli ma takie znaczenie kompromisu. Może odzwierciedlać oczekiwanie na zmiany, na zdolność wreszcie liderów do współpracy ponad podziałami. Finałową dwudziestkę wybrano w oparciu o najczęściej pojawiające się wyrazy w najważniejszych mediach drukowanych w minionym roku. To ostatnia podróż Jimmy'ego Cartera do stolicy trumna. Z ciałem byłego prezydenta jest w drodze do Waszyngtonu, gdzie odbędą się uroczystości pogrzebowe. Carter zmarł 29 grudnia w wieku 100 lat. Przed południem czasu lokalnego żołnierze kompanii reprezentacyjnej przenieśli owiniętą w amerykańską flagę trumnę z ciałem 39 prezydenta z budynku Centrum Cartera w Atlancie do karawanu, którym udał się do bazy sił powietrznych Dobbins. Z tamtejszego lotniska samolotem Air Force One trumna zostanie przetransportowana do Waszyngtonu, gdzie zostanie wystawiona na widok publiczny. Przed odlotem rozlegnie się 21 salw armatnich. Ciało Jimmy'ego Cartera będzie spoczywać w rotundzie Kapitolu 1,5 dnia. Hołd byłemu prezydentowi oddadzą członkowie rządu, parlamentarzyści, sędziowie Sądu Najwyższego oraz zwykli Amerykanie. Formalny pogrzeb państwowy odbędzie się w czwartek w Katedrze Narodowej.

I na początek miejsce 10 należy do Reflections of Purple Sun, czyli albumu stworzonego przez grupę E-Ups. To piękny zwrot w kierunku historii polskiego jazzu, to na pewno, bo po 50 latach od ukazania się płyty polskiego trębacza Tomasza Stańki Purple Sun, zespół postanowił zgodnie ze swoimi poprzednikami oddać hołd muzykowi, który w fenomenalny sposób przedstawiał swoje przemyślenia dotyczące rytmu. No i tu panowie z E-Ups, czyli Marek Wędziwiat, Marcin Rak, Paweł Stachowiak, Olaf Węgier i Jakub Kurek, postanowili stworzyć reinterpretację trochę już zapomnianej oryginalnej wersji. Podobno też niewiele brakowało, a zespół E-Ups wystąpiłby z Tomaszem Stańko na jednej scenie, ale najpierw choroba, a później niestety odejście pana Tomasza spowodowało, że się to nie udało. Przed nami natomiast kolejne miejsca i bardzo się cieszę, ponieważ dzisiaj w rotacji prezentujemy zestawienie płyt tych najlepszych, które wspólnie wybraliśmy z słuchaczami, słuchaczkami rotacji, bo przez ostatnie tygodnie grudnia zbieraliśmy propozycje od naszych słuchaczy na adres rotacja@polskieradio.pl i przypominam, że dzisiaj on również jest do dyspozycji. Przedstawialiśmy możliwość zgłaszania swoich najlepszych płyt, piosenek 2024 roku, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, i dzisiaj przedstawiamy te najlepsze polskie płyty. To miejsce 10, czas zatem na miejsce 9. Zanim jednak ono się pojawi, to tylko zapowiem, że w tym zestawieniu, co mnie bardzo cieszy, jest bardzo dużo tych kobiecych głosów, ale także i zestawienia, jak sami słyszymy, jazzowe, więc tutaj myślę, że zarówno nasi słuchacze, jak i my byliśmy w tym wszystkim zgodni. No dobrze, no to czas na miejsce wspomniane już 9. Ciepło mi, poce się, zaglądasz mi do głowy. W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć chcieć tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, ten czeka na finał. I potem płacz i krzyk, i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być na szyku i bać. Aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alerty LCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk, i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja nie wiem. Na miejscu 9 Ofelia i jej epka Crash. My często powracaliśmy, nie tylko w rotacji, ale ogólnie w trójce, do twórczości Ofelii, ponieważ coś, co mnie bardzo ujmuje, to to, że postanowiła Ofelia wrócić do korzeni swojej twórczości i tak też, nieco dodając trochę pazura tego punkowego i rockowego, tworzy zupełnie nową Ofelię. Można też powiedzieć, że każda ta płyta jest zupełnie nowym odzwierciedleniem jej twórczości. To też jest coś, co mnie przekonuje do twórczości.

Miejsce siódme należy do zespołu Błoto za album Grzybnia. To dosyć ciekawy koncept album i opowieść o tym, jak pod wpływem jednego hasła sugerującego na dodatek jesteśmy w stanie zbudować sobie całą opowieść kolejną i historię, ponieważ za nami utwór Muchomor, który był trochę takim niebezpiecznym, tajemniczym, wręcz niepokojącym dźwiękiem, który nam towarzyszył, ale tutaj znajdziemy bardzo, bardzo dużo takich odniesień do konkretnych grzybów. Na przykład Shiitake jest całkowicie szalonym utworem i to również polecam, w szczególności tym, którzy jeszcze do tej pory zespołu Błoto nie poznali albo nie poznali ich najnowszego albumu Grzybnia z 2024 roku. Przypominam, że dzisiaj w rotacji prezentujemy top 10 naszych wybranych wspólnymi siłami z naszymi słuchaczami i słuchaczkami płyt 2024 roku. Wcześniej usłyszeliśmy Darię ze Śląska. Na południu bez zmian to płyta, która również jest doceniana przez inne magazyny, czasopisma, dziennikarze. No, między innymi nominowana jest Daria ze Śląska z albumem Na południu bez zmian do paszportów polityki. Już za tydzień rozdanie tych nagród. Jestem bardzo ciekawa, w czyje ręce powędruje, ponieważ nominowani w tej samej kategorii jest również Kasia Lins, a także Kuba Więcek. Ale też i warto powiedzieć parę słów na temat tego, dlaczego akurat ósme miejsce dla Darii ze Śląska Na południu bez zmian, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy moment w twórczości Darii, która prezentuje nam wyższy trochę level już niż przy poprzedniej płycie, zarówno pod względem tekstowym, jak i kompozycyjnym swoich myśli, a także inspiracji. Kiedyś miałam szansę zamienić parę słów z Darią ze Śląska na temat jej okładki. Okazało się, że zdjęcie zostało wykonane w jednym z zabytkowych autobusów, którymi można się przejechać po Warszawie. Daria wtedy siedziała na jednym z tylnych miejsc w autobusie, który stał w bazie pod Pałacem Kultury i Nauki. Teraz ich nie zobaczymy ze względu na budowę TR Warszawa, ale zapytałam się Darii, dlaczego wybrała akurat centrum Warszawy, a nie na przykład Śląska. Na co odpowiedziała mi, że chodziło o oddanie miejskiego charakteru, a nie osadzanie akcji w jednym mieście, tak żeby te opowieści, które znajdują się na jej płycie, były w miarę uniwersalne i żeby każdy mógł je odnieść do swoich własnych emocji, uczuć i chyba faktycznie tak jest. No dobrze, no to mamy miejsce ósme i siódme za nami. Czas zatem na miejsce szóste, które tym razem zaskoczyli wszystkim, znowu należy do kobiety. Mieszkam tu, coraz słabszy mam wzrok. Można powiedzieć, że 2024 rok to też rok debiutantek, jeżeli chodzi o przedstawicielki polskiej sceny R&B, tej sceny soulowej, może nawet zahaczającej trochę o scenę jazzową, no bo w tym samym dniu ukazały się fenomenalne trzy albumy Ani Szlagowskiej, Dominiki Płonki i Basi Małeckiej. Wszystkie te trzy panie prezentowaliśmy na antenie Trójki skrupulatnie również w rotacji, ale to właśnie Ania Szlagowska zdobyła najwięcej tutaj głosów zarówno od nas między innymi, ale od słuchaczy także. No pierwsza płyta jest wyjątkową płytą dla wszystkich artystów, artystek, a dla tych pani w szczególności. Ania Szlagowska też wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zachęcamy do tego, aby zaglądać na naszego YouTube'a Trójki, bo tam oczywiście nagranie z tego koncertu cały czas jest i można śmiało do niego w każdym momencie powracać. No dobrze, to było nasze miejsce szóste, a przed nami miejsce piąte. Thank you. się jak dojrzały rzut. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom. Chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogą. Zaufam dziś nogą. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej. Nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę zębami wgrzytać, drętwieć i dygotać. Chcę się zwijać w kłębę, kaleczyć i łamać bezcielesną być. Odpoczywać wiecznie, nie ważę zupełnie. Jeszcze nie chcę. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to i można tego słuchać w nieskończoność. Nosowska i Król z utworem Można z ich najnowszej płyty z 2024 roku, Kasia Błażej. Też nie mogliśmy przejść obojętnie obok tej płyty i myślę, że zarówno my tutaj byliśmy zgodni, jeżeli chodzi o naszą redakcję muzyczną, ale także nasi słuchacze i słuchaczki, którzy też często oddawali głosy na tę współpracę. Współpracę, która zaczęła się od przyjaźni kilka lat temu i tak też Kasia razem z Błażejem postanowili stworzyć wspólnie płytę. Też mam nadzieję, że w tym roku będziemy mieli szansę usłyszeć ich na żywo, a wcześniej na miejscu piątym Król Słońce z ich albumem Wschód-Zachód, debiutancką płytą, która jest wypadkową doświadczeń artystów z różnych branż, ponieważ niektórzy z nich mieli doświadczenie w branży filmowej, inni w branży oczywiście też muzycznej, ale trochę od innej strony. Też z nasiąknięcia w dzieciństwie polską muzyką lat 70. i 80. No a to, czego zespół chciał, to stworzyć coś bardzo swojego, nawet jeśli coś miałoby brzmieć dziwnie. To cytat z naszego spotkania. Na początku wiosny, w kwietniu, Król Słońca odwiedził audycję Rotacja. No dobrze, no to mamy miejsce piąte. Przypominam, Król Słońca, album Wschód-Zachód. Na czwartym miejscu Nosowska, Król, Kasia Błażej. A co na trzecim miejscu tych top 10 najlepszych polskich albumów? But everybody needed a solid figure for a Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth. W temacie praktyki, to chyba The Leader jest też takim dobrym utworem. Utwór powstał po wizycie na siłowni. Tak, mieliśmy bardzo dużo energii w sobie i wcześniej jakoś powstał taki zalążek The Leader. Szyny były nie te, dzień tory były złe. Tory były złe. I po siłce, jak wróciliśmy do domu, ktoś to przestawił zwrotnicę. Dokładnie. I wszystko powstał się The Leader. Ułożyło. I tak powstał The Leader. Myślę, że tak też wyglądał mniej więcej proces powstawania całego albumu The World is Louder od duetu Oxford Drama. Marcin Mrówka i Gosia Dryjeńska tak opowiadali nam na antenie Trójki, ale także i możemy ten fragment wypowiedzi złapać w mediach społecznościowych. A skoro o mediach społecznościowych mowa, to zachęcamy, aby tam komentować również nasze wybory najlepszych płyt i najlepszych piosenek polskich, bo przypominam, że przez cały tydzień w audycji Rotacja prezentujemy zarówno te podsumowania z Polski, jak i z zagranicy. Przed nami dwa ostatnie miejsca, a zatem do kogo one należą? No i tutaj ekscytacja przynajmniej z mojej strony rośnie, bo do końca w sumie byłam ciekawa, kto te czołowe miejsca zajmie. Na trzecim miejscu przypominam Oxford Drama, a na trzecim miejscu Kaśka Sochacka. Na drugim miejscu Kaśka Sochacka, nie na trzecim, na drugim miejscu Kaśka Sochacka i płyta Ta Druga. I też Kasia opowiadała nam o procesie powstawania tej płyty na antenie Trójki.